кінчають вечерні ті, скоро прийдеться розстать. Так дозволь хоч на останку тобі пісню заспівать. Добра ніч, кохана ти, щаслива будь. І про мене, серденятко, не забудь. Мрійних снах твоїх на мене ти згадай. І палкіше, гарячіше, поїй.